Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Jeshi la Burundi lakanusha habari zinazochapishwa mitandaoni kuhusu kufariki kwa wanajeshi wa Burundi katika kazi ya kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maelezo kufuata. Na Umoja wa Ulaya unapendekeza mamlaka husika na uchaguzi kuandaa vema uchaguzi na ukaribia. Spika wa Baraza la Seneti amepokea kwa mazungumzo barozi wa Umoja wa Ulaya. Na maji safi yapatikana tena katika kaya za kata ya Zagisio na Kajiji mtani Kanyosha ni baada ya kukosekana kwa zaidi ya miezi sita. Wakazi wanakaribisha jambo hilo. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili tufungue habari hii kwenye ukurasa wa siasa, ambapo raia wa Burundi wametakiwa kuchukua kama mfano urithi wa Waziri Mkuu Pierre Ngendandumwe katika swala la umoja wa kitaifa na upendo katika kipindi hiki cha uchaguzi. Wito huo ulitolewa Jumatano hii na Juma Omar, katibu mkuu wa chama cha MSP Inkinzo, katika hafla ya kuadhimisha miaka 60 ya kuwawa kwake. Chama MSP Inkinzo kinaomba sheria na tume ya ukweli na maridhiano kufanya uchunguzi ili wahusika wajulikane na waadhibiwe. Tumusikilize katika tafsiri ya Clovis Niyonkuru. Muri bikuru bikuru twovuga yuko umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe yagenderako. Baadhi ya mambo makubwa makubwa aliyokuwa kiapa kipaumbele Pierre Ngendandumwe aliyekuwa waziri mkuu wa Burundi ulikuwa ni upendo. Si yeye tu, hata mwenzake Rwigwa Gasore wote walitia mbele upendo. Jambo la pili lilikuwa ni umoja au kutafuta jambo la kufanya waunge umoja ama ushirikiano ili Warundi wote wapendane. Umoja ni jambo muhimu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kwanza, umoja unafanya watu kuelewa sawa kitu fulani. Inayowasumbua wanasuluhishia pamoja bila ugomvi. Ndiyo maana kila Murundi anafaa kufuata mfano mzuri wa aliyekuwa waziri mkuu Pierre Ngendandumwe, kwa sababu ni urithi aliyotuachia akiwa pamoja na mwanamfalme Rwigwa Gasore. Ndiyo maana tunasisitiza tukitaka mamlaka husika, hususan rais wa jamhuri ya Burundi, kumweka katika kiwanja kile ambacho alikuwa amekabidhiwa na mfalme cha ushujaa wa umoja wa taifa. Kuhusu uchunguzi sasa, tunaomba tume ya ukweli na maridhiano kuendelea na uchunguzi wa kina ili wajulikane wale waliomumalizia maisha ili tabia mbaya kama hiyo itokomezwe. Uyo mugenzo ntuzokwame ubaho turandurane n'imizi. Juma Omar ni katibu mkuu wa chama MSP Inkinzo. Na Umoja wa Ulaya unapendekeza mamlaka husika na uchaguzi kuandaa vema uchaguzi unaokaribia. Hayo yalichomoza baada ya spika wa Baraza la Seneti kumpokea kwa mazungumzo barozi wa Umoja wa Ulaya nchini Burundi. Ladislas Niragira, msemaji wa spika wa Baraza la Seneti, amesema kwamba baraza hilo litafuatilia kwa karibu kazi hiyo. Mada nyingine viongozi hao waliozungumzia ni vikwazo vilivyochukuliwa na Burundi na umoja huo. Kama msemaji wa spika wa Baraza la Seneti alivyosema, balozi huo Elisabetta Pietrobon alikiri kwamba vikwazo hivyo tayari vimemalizika. Tumusikilize katika tafsiri ya mwenzetu Clovis Niyonkuru. Mazungumzo yalikuwa yanahusu ushirikiano uliopo baina ya shirika la Ulaya pamoja na nchi ya Burundi. Spika wa Seneti amemuuliza kwa nini shirika la Ulaya bado halijaondoa adhabu kuhusu uchumi kwenye nchi ya Burundi. Kiongozi wa shirika hilo amejibu kuwa nchi ya Burundi tayari kuondolewa katika adhabu hizo, huku akiongeza kuwa kuna ushirikiano mzuri kati ya Burundi na shirika hilo. Ameongeza kuwa su sekta ya elimu, wakati tunakaribia kampeni ya uchaguzi mwaka huu, wamejadili mchango wa baraza la seneti ili uchaguzi ufanyike salama. Speaker wa seneti amebainisha kuwa baraza hilo linafuatilia kuwa kweli wanavyama wanaheshimisha sheria katika orodha wanazotoa au uwiano mzuri ndani ya jamii pamoja na kuwakilishwa ipasavyo kwa upande wa jinsia na kabila, kwa sababu hilo ni mojawapo ya majukumu ya baraza la seneti. Ladislas Niragira ni msemaji wa spika wa baraza la seneti la Burundi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Jeshi la Burundi linakanusha habari zinazochapishwa mitandaoni kuhusu kufariki kwa wanajeshi wa Burundi wapatao 200 katika kazi ya kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkutano na waandishi wa habari, Brigedia Jenerali Gaspari Baratuza alisema kwamba wanaotoa habari hizo wana lengo ya kuvunja mioyo ya wanajeshi wa Burundi. Ingawa anakanusha takwimu za vifo zinazotajwa, amekataa kutaja idadi halisi za vifo husika, akieleza kwamba ni siri ya kijeshi. Na wakazi wa kata za Gisio na Kajiji mtani Kanyosha tarafani Muha wasema kuridishwa na kupatikana tena kwa maji safi katika kaya zao baada ya kukosekana kwa zaidi ya miezi sita. Mkuu wa mtaa huo Atemomvu Yekure anakaribisha hali hiyo. Hata hivyo, anaeleza kuwa upatikanaji wa maji unaendelea kuwa tata katika baadhi ya maeneo, haswa Busoro na Nyabugete. Pamoja wanaomba shirika Regideso la ugavi wa maji na umeme kuwapatia maji pia wakazi wa maeneo hayo. Na wafanyabiashara wawili kutoka kata ya Muremera kwenye makao ya mkoa wa Ngozi wamezuiliwa katika kituo cha polisi mkoani Ngozi tangu Jumanne hii jioni. Kulingana na habari kutoka kwa polisi, watu hao walinaswa wakiuza vinywaji vya kiwanda Brarudi kwa bei ya juu. Amstel ndefu ambayo kwa kawaida huharimu 3500 sarafu ya Burundi ilikuwa ikiuzwa kwa pesa 6000. Pia habari hizo zinaeleza kwamba wafanyabiashara hao walikuwa wakimiliki vinywaji vilivyopigwa marufuku na wizara inayohusika na biashara, vikiwemo katoni 15 za Sapo na vingine visivyoidhinishwa na sheria. Vinywaji hivyo vilikamatwa. Polisi wanaeleza kwamba wameanza kutengeneza faili ya kuwasilisha mahakamani. Na serikali ina njia kadhaa za kutengeneza nafasi ambayo itaangukia ndani ya eneo la miundombinu inayotengewa huduma za ofisi zinazoambatana na ofisi ya rais wa Jamhuri ya Burundi katika kijiji Gasenyi tarafani Mutimbuzi, ili kuifanya kuwa kata nzuri baada ya kuwekewa mipaka mpya ya ukanda huo. Haya ni maelezo ya Daktari Emery Nukuri, mtaalamu wa sheria ya ardhi na mwalimu wa chuo kikuu. Hata hivyo, anasisitiza kwamba ili jambo hilo liwezekane, serikali inapaswa kurekebisha kanuni za ardhi endapo itathibitika kuwa ni muhimu kuwahamasisha wakazi hao, huku ikiwapa fursa ya kuishi katika jiji moja lililojengwa. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alitangaza mnamo Desemba 27 mwaka uliopita wakati wa mkutano kwa umma kwamba eneo la miundombinu ya makazi ya huduma zake litapunguzwa. Evariste Ndayishimiye aidokeza kuwa itakuwa pia swala la uwekaji wa miundombinu ya huduma zingine za umma karibu katika eneo jirani. Wananchi wataweza kufanya shughuli zao za kibinafsi huku wakiheshimu hatua za usalama zinazohitajika. Na punde tunamalizia habari hii kwa anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, rais wa Angola anaanza ziara ya kiserikali ya siku mbili mjini Paris leo Alhamis Januari 16. Wakati nchi yake inapojiandaa kushika kiti cha urais wa Umoja wa Afrika mwezi Februari, ujio wake unapaswa kumwezesha kuimarisha uhusiano wa pande mbili kati ya Ufaransa na Angola na kutathmini masuala makubwa ya kikanda na kimataifa, inasema ikulu ya Elysee. Katika agenda kuna hasa mzozo wa mashariki mwa DRC ambapo Angola ina jukumu la mpatanishi kati ya Kigali na Kinshasa. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Ndwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.